सजल पंडाल भीड़ लागल बटे भारी, चला ये भौजी चल माई के दुआरी। सजल पंडाल भीड़ लागल बटे भारी, चला ये भौजी चल माई के दुआरी। अब देर नहीं तनिको लगावो, घूंटा उठाव ठुमका लगाव, कमर हिलाव जागराता में। महिए में लई मुझा दिन हिया जोड़ा लईगा होई, महिए में लई मुझा दिन हिया जोड़ा लईगा होई। माई बन खाती मंगवा माई से असीसिया हो, माई से असीसिया हो, पूरा होई मानस तोहरन राम, पूरा होई मानस तोहरन राम। आचारा के छोइया फैलै हे मोरी माइया, फैलै हे मोरी माइया हो, आ बिगड़ल बन जाय का मन हेरान, बिगड़ल बन जाय का मन हेरान। चल माई के तू चुनरी चढ़ाव, नारियल चढ़ाव, धूपवा जराव, आरती लगाव जाके माई के। माइए में लई बुझा दिन हिया जोड़ा लईका होई, माइए में लई बुझा दिन हिया जोड़ा लईका होई। नव दिन पूजी हो माई के नव, सवारू पावा हो, नव सवारू पावा हो, नहि गो चुनरिया लई हो लालन राम, नवे गो चुनरिया लई हो लालन राम। नीले सजा बाहिर करे माई के पूजनिया हो, माई के पूजनिया हो, राकेश संदीप बड़े साथन राम, राकेश संदीप बड़े साथन राम। माई के शरण में सिरावा झुकावो, कर्पूर गरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगिंद्र हरम। माइए में लई बुझा दिन हिया जोड़ा लईका होई, माइए में लई बुझा दिन हिया जोड़ा लईका होई।